Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 9. Нават калі зусім няма чаго чакаць, ёсць дзень і ноч, хмары і сонца, зіма і лета. Мы каторы тыдзень чакаем тут сонца, здаецца, дачакаемся. Ранішнія хмары распаўзліся па ўсім небе, і яно цяпер зацягнута нечым густым, але не шэрым, а белым. Сонца высвечваецца вялікай круглай плямай, зыркай ўжо. Такое ўражанне, што нас тут накрыла вялізным купалам, пад які напусцілі нейкага белага газу. Ён узняўся ўверх, і там, уверсе, недзе гарыць магутная белая лямпачка. Панятымі возьмем, давайте, Калтуневічаў. Прапанаваў тумар, і я моўчкі згадзіўся. Уладзіслаў ці Уладзя, як звярталася да яго жонка, мужчына каржакаваты, гадоў 70, але відавочна яшчэ моцны. Спакойны, позірк адкрыты і амаль абыякавы. Вам трэба, шукайце, трэба, пабуду. Чыталася ў вачах, і амаль тое ж ён выказаў услых. Як трэба, дык трэба, час ёсць. Пільнай справы няма. Ягоная жонка Сонька выглядала маладзейшай за мужа гадоў на 10, невысокая па плячо мужу, вяртлявая, нават крыху мітуслівая. Яна сустрэла нас з участковым на сваім двары амаль з радасцю. «Заходьте, заходьте, Петрович, я кваску прынясу, папіце, а то нешта за духа сёння. Вой, можа, хоць нешта зменіцца, каб даў Бог добры дож ды сонца нарэшце, што ж гэта робіцца цяперака?» І ўжо знікла ў сенцах. Праз момант з'явілася на парозе з вялікім пластыкавым кубкам і двума шклянкамі. «Піце, піце на здароўе! Тут нічога-нічога, толькі бярозавік і хлеб». Вона рабілася ў нас, хто ж гэта думаў, жылі ціха. А Насці ж як шкада, такая прыгожая дзеўка і добрая, не адмовіць ніколі. Уколы мне рабіла, і лепш за фельчара ў медпункце не балела зусім. От звялі са свету, звялі. Каму яна замінала? Ды ж во, знайшоўся злыдзень. Бач, чакаў моманту, чакаў. Часціла Сонька, пакуль налівала нам у шклянкі, і мы з тумаром пілі халодны бярозавік, які біў у нос густым пахам хлеба. Няцяжка было зразумець, чаму тётка ўзбуджана радасная. Такая падзея для яе – падстава для размоў на год і болей. А вось Насці ёй зусім здаецца і не шкада, бо кажа яна пра яе без жаночага нават спачування, так быццам трымаецца традыцыі, і распірае яе ўсю, ёй падаецца, ведае яна многа-многа, і толькі адна ведае, і даўно ведае, і вось выдалася нарэшце нагода, цяпер яе веданне станецца самым галоўным для следства, яна ў гэтым упэўнена. Бач, нават не сумняваецца, што гвалтоўнай смерцю памерла Настя. «Сарока, не верашчы!» Без злосці спыніў Соньку муж. «Будуць пытаць людзі, тады будзеш адказваць». Жанчына махнула рукой у бок мужа, бы адганяючы муху, але замаўчала. Дом, які скарыстоўваў паддачу, загінулы ў начным ДТЗ Андрэй Дылько, ад дарогі быў схаваны вялізнымі кустамі бэзу. Бэз зацвітаў, але дробна, нясмела, быццам і ён чакаў сапраўднага сонца. Гаспадар не надта клапаціўся пра стан дома, нічога не стаў перарабляць, адно ўезд у двор быў цалкам вызвалены ад рэшткаў старога плота, а трава на месцы, дзе ставіўся аўтамабіль, была выкашана трымерам ажно да жоўтых каранёў. Дзверы ў сенцы былі зачынены вялікім вісячым замком, старадаўнім. Відаць, застаўся ад ранейшых гаспадароў. Віктар, наш кіроўца, манціроўкай лёгка выцягнуў прабой, ён хоць і быў загнаны глыбока ў вушак, але ж дрэва састарылася, пабралася глыбокімі трэшчынамі і не трымала моцна жалеза ў сабе. У першай палове невялікай хаты быў паўзмрок. На падлозе валяліся абрэзкі вагонкі, бярэмца гэтага матэрыялу ляжала на прыпечку, электрычная піла паркетка, малаток, цвікі на стале, дрыль, шурупы. Усё паказвала на тое, дзе рабілася труна для дзіцяці. Уладзя Калтуневіч застыў ля парога, падпёршы вушак, паказваючы сваім выглядам, што ён не цікавіцца асабліва тут нічым, але як трэба, то паклічце, падыду. А ягоная Сонька не адступала ад мяне літаральна ні на крок. З прагай галоднага чалавека дзівілася з чужога жытла, вочы яе бегалі, бегалі па хаце, прыкмячаючы і брудныя шыбы, і павуцінне ў куце на столі, і засохлы кавалак хлеба, і крошкі на старым халадзільніку. Я не стаў казаць ёй, каб стала побач з мужам, хай насычаецца. Нічога, што магло б паказаць на знаходжанне тут жывога дзіцяці хоць колькі дзён, не было. Уся вопратка мужчынская, у халадзільніку кавалак сала, колькі падсохлых зялёных агуркоў, тушонка ў бляшанках, пачатая пляшка гарэлкі і мінералка. Набор кавалера. У другой палове дома, справа ад уваходу, за абшарпанай даўно нябеленай грубкай, стаяла канапа, на ёй складзеныя пастельныя рэчы, злева вялізнае скураное крэсла, чорнае, бліскучае, на выгляд мокрае і ліпкае. Да яго быў прыткнуты сучасны часопісны столік. На ім шкляная попельніца з недакуркамі, адкрыты пачак цыгарэт, запальнічка і мабільны тэлефон. Ну вось, адна рэч адшукалася. На месцы аварыі мы тэлефона не знайшлі. Значыць, нябожчык спяшаўся, не ўзяў яго з сабой. Тэлефон працаваў. Апошні званок быў уваходным ад нейкага капітана. Я паглядзеў на лічбы. Як і чакаў, гэта быў той жа нумар, што і на тэлефоне Насці. Алесь Федарук. Старшы тут. Круглы стол на крывых нагах, старадаўні, я бачыў такія, стальніца рассоўваецца, у прамежак укладаюцца ўстаўкі і стол робіцца авальным, вялікім. Цяпер ён быў складзены, не застелены цыратай. Ляжалі ў беспарадку кнігі розныя, тонкія, тоўстыя, новенькія і патрапаныя. На сярэдзіне стаяў ноўтбук. Адкрыты. Праз роўныя прамежкі часу ўспыхваў светадыёд на тарцы. Кампутар быў у рэжыме сну. Я тыцнуў на кнопку ўключэння, манітор засвяціўся. Браўзер, Фейсбук. Так і ёсць. Устаўлены трыджык. Ноўтбук і цяпер быў далучаны да інтэрнэту. З нудой я падумаў пра тое, як мне зноў давядзецца калупацца ў асабістай перапісцы незнаёмага мне чалавека. Больш нічога. Выцягнуты ў даўжыню агарод зарос травой, вішняком, дальні кут непралазнымі сліўкамі. Адзіная ўскапаная градка, доўгая і вузкая, выглядала тут чужой і яшчэ раз падкрэслівала нежаданне гаспадара ўмешвацца ў прыродны рух. Я абышоў крок за крокам увесь сад, аблазіў слівоўнік, зазірнуў у будку прыбіральні. Нідзе нічога, ні нейкага клунка, ні свежакапанай зямлі, быццам дзіця мёртвым прынеслі ў гэты дом. Паэт зрабіў труну з прывезеных спецыяльна, відавочна, дошчачак і павёз хаваць, бо ляўдок не меў сваіх могілак, бліжэйшыя на цэнтральнай сядзібе, ён якраз і ехаў туды. Склаў пратакол, распісаліся панятыя. Уладзя са сцішанай палёгкай, Сонька з адчуваннем важнасці сваёй справы. Мы вярнуліся разам да дома Калтуневічаў, прыселі на лаўцы перад хатай. Я і цётка Сонька. Гэта не допыт, Соф'я Андрэеўна, патлумачыў я. Папярэдняе пытанне, размова проста. Я заўважыў, вы нешта ведаеце пра Насцю, дакладней пра яе адносіны з некім, хто мог бы быць яе ворагам. Раскажыце, калі ласка, але на пачатку ці ведалі вы, што Насця была цяжарная? Здагадвалася? Выгукнула задаволеная тётка, ёй зразумела, вельмі імпанавала з'яўленне неабыякога слухача. Яна быццам падабралася ўся, ўсё адно як збіралася выступаць з трыбуны. Апошні раз, значыць, як пабачыла, як Насця ідзе, гэтак павольна, асцярожна, не неды кране рукой жывата і здагадалася, але ж во ніяк не ўцяміла, што раджаць ёй хутка. От тут прагледзела. Ці бачылі вы Насцю і гаспадара дома, дзе мы толькі былі разам? Якія ў іх адносіны былі? От гэтага не было дакладна. Той дзівак адзін жыў, Насця яго цуралася. Па чым было заўважна? А неяк я бачыла, яна ішла, а ён насустрач. Малако нёс, купляў у падлужнага. То Насця і дарогу перайшла, хоць там сцежкі няма. Быццам да Марылі павярнула, а не зайшла ж да яе. От! А з кім з дачнікаў Насця сябравала, сустракалася? Ды яна зналася з імі ўсімі. Яны яе мінулым годам у сваё свята ўзялі, восенню. Апранулі так дзіўна, абкружылі з усіх бакоў, стужкамі абвязалі і вялі ў лес. Там гулялі. І ні з кім канкрэтна не бачылі яе? Не, не бачыла. Ды гэтыя дачнікі ні пры чым. Упэўнена, але на паўголасу, павярнуўшыся да мяне, адказала Сонька. А хто пры чым? Не мог я схаваць здзіўлення. Нашы, яны Насцю са свету звялі, я ўсё ведаю. У чым яна вінаватая так? Давайте па парадку, Соф'я. Якая я табе Соф'я? Сонька я, такой і памру. Всё жыццё Сонькай прабыла. Над калі грамату давалі, дык старшыня так і казаў: Соня. Адна я тое ведаю і паклялася была маўчаць да смерці. Ды вось смерць Насці мне рукі развязвае. Ты слухай, я табе ўсё расказваць буду, а ўжо сам маракуй. Тое табе трэба ці іншае? Ну, давайте так. Не змог я схаваць сваёй цікавасці ў голасе. Дык от, Ганначка, я так колішняя жонка з Дмітра, сама не наша, суседняга нават раёна, і яна сябравала з сястрой Міхася Стаяка. Чакайце, чакайце, перапыніў я цётку, хоць на пачатку сабраўся яе толькі слухаць, не перабіваць, бо вопыт падказваў, чым менш пытанняў задаеш такім людзям, тым больш кароткі і змястоўны іх аповед. Ну дык ета мы так падлужнага клічам. Сорам казаць маладому, але ж во скажу. Перайшла на хуткі шэпт Сонька. Казалі, кара яму, цяпер як з жанчынай надараецца яму спаць, дык стаіць і стаіць. Ну, мужчынская сіла такая, ніяк не падае. Я не змог стрымаць усмешку, дык якое там пакаранне, узнагарода. Ага, прыкусіла пакрыўджана вусны Сонька. Мабыць, ёй было крыўдна, што адну з яе таямніц, такую простую ісціну, я не змог зразумець ці зразумеў няправільна. Ён жа і сам мучыцца, і жанок мучыць. Акрэсліла яна праблему Міхася падлужнага. То колькі не было баб, ніводная не сцярпела. От цяпер думай, кара гэта ці дарунак. Так, зразумела, мусіў я згадзіцца. Канечне ж пакаранне. Дык а далей? Сонька пакоўзалася на лавацы, бы выбіраючы сухім азадкам больш мяккае месца, хоць лаўкай была адна шырокая цёмная ад часу дошка. Перапыніў ты мяне. Ага, Ганначка сябравала з Міхасёвай сястрой. Да падлужных яна прыязджала, а заадно, каб да Змітра схадзіць, бо Ганначка была слабою зусім, з твару бледная, худзенькая, на цыцачкі віселі. Бачыла я, мыліся дзеўкі за хлявом, як бульбу прапалолі. Вось Зміцер і пачаў лячыць Ганначку, травянымі настоямі паіў, голую прымушаў парасе качацца. Ой, я отраз зусім незнарок пайшла, іду сабе і бачу, сарамата якая, голая дзеўка качаецца вар'яткай па лузе. Але брахаць не буду, стала Ганначка папраўляцца. Месяц яна тут прабыла, шчыравала на агародзе разам з сястрой Міхася і ім самім, траву каровам рвала, даіла, і от праз месяц больш жвавая стала, паружавела крыху. А я табе яшчэ во скажу, Міхась тады якраз не жанаты быў, і хай бы от тады ён на Ганначку паглядзеў на поўныя вочы, а то толькі крывіўся, які стае дзеўкі толк, скура ды косці, такую пад сабой прыдушыш і не заўважыш, казаў. Ага, Ганначка прыязджала яшчэ разоў колькі на дзень другі. Увішная, на работу здатная, і ля печы гаспадыня, квасок хоць страсок, а падлужны сабе бабу прывёз гэткую торбу. Сядзе ля каровы, сама карова, расцячэцца па зэдліку, ажно да зямлі ляшкі. Паўгода Ганначка ездзіла, ноч другую начавала ў падлужных, хата ж бачыце, во, дзе грушка дзічка, на самым краёчку леса. Вялікая хата, на 2-3 стены, хапала месца, і я знаю, сястра Міхася, Анюта, надта ж хацела, каб Ганначка засталася ды за Міхася пайшла. Яны якраз па гадах у пару схадзіліся, а Ганначка характарам мяккая, добрая душа. Ага, але Міхась нос вярнуў, пасмейваўся, праўда, тую торбу ці то выгнаў, ці то сама збегла. От, значыць, Зміцер Ганначку лячыў, а потым сам злёг. 2 тыдні на людзях не было. Ачомаўся, папрасіў у падлужнага коніка, запрог і паехаў. І што ты думаеш? Прывёз Ганначку. Аказваецца, сірата яна круглая засталася, жыла зусім адна. Малакроўе ў яе было. Чым яе Зміцер ратаваў? То ён адзін знае. Казалі, як прывёз ён Ганначку і ўзяў сабе за жонку, нельга ўжо яму стала лячыць. А я другое скажу, усю сілу сваю ён на Ганначку патраціў, от і не мог больш нічога, таму і сам лёгма ляжаў 2 тыдні. Я не змог не перапыніць цётку, бо помніў пра тыя характарыстыкі, якія даваў мне раніцай тумар на ляўдокцаў і на яе ў тым ліку. «Выбачайце, я вас хачу спытаць?» Сонька зіркнула на мяне, падціснула вусны, быццам я перапыніў яе на самым цікавым месцы маналогу, з якім яна выступала перад гледачамі. «Пытайся!» Я ж усё па парадку кажу. Не, я трошкі не па тэме, можа быць. Дык вось, я ведаю, вы былая камуністка, былы савецкі работнік. І білет свой партійны нікому не здавала і з партыі не выходзіла. З гонарам хутка перапыніла мяне цётка. Ну вось, тым больш. Я пастараўся схаваць свой сарказм і спытаць як мага мягчэй. Вы ж камуністка, а тут кажаце пра ведзьмака нейкага так, быццам пра ўрача-хірурга, і цалкам верыце ў яго здольнасці. Цётка нейкі час глядзела на мяне, а ў вачах яе, на дзіва чыстага васільковага колеру, збіраўся лёгкі сум і дакор. «Ат, хлопча, А хіба калі я ў партыю вступіла, дык Зміцер перастаў ведзьмаком быць? Якая яму розніца, я партійная ці не? Ён ведзьмаком быў, ім заставаўся. І карова моя не глядзела на мой партійны білет, як захварэла. Лекам тым ці ёсць розніца, з чыіх рук у каравячы рот ліцца? З партійных ці не з партійных? Ці камуністка я, ці ў Бога веру? Богу ўсё роўна, ён быў і будзе. Так і Змітру, хай бы ўсё сяло партійным стала. Яго сілу які чалавек адбярэ? Шчыра кажучы, я разгубіўся. Мне не было чым крыць вось гэтую на першы погляд наіўную, але ж цалкам здаровую логіку. І насамрэч, верым мы ці не ў тых марсіян, факт іх існавання ад гэтага не залежыць. Выбачайце, расказвайце далей. Сур'ёзна папрасіў я, перагарнуў старонку нататніка, на якім больш дзеля прыліку нешта крэсліў час ад часу. Хай тётка нацешыцца. Ага, падзівіліся на пачатку, бо ці не ўдвая Зміцер старэйшы за Ганначку, ды скрыпучае дзерава доўга стаіць, а яны на ўздзіў гэтак ладна жыць сталі. Тут Ганначка і панесла хутка, цяжарнай пакруглела ўся, адкуль і нарасло, і клубы, як у бабы, а не хлапчука, і цыцкі спраўныя. І я табе прама скажу, от з таго часу і стаў сачыць падлужны за Ганначкай. Вочы яму засцілі крутазадыя, а цяпер угледзеў, што на характар дзівіцца трэба, а не на нешта там. Ага, добра жылі Ганначка і Зміцер, Насцічка нарадзілася хорошенькая, расла таким ужо дзіцяткам цікаўным, але ж паслухмяная была. І вот што гэта з падлужным зрабілася, адзін чорт ведае. Стаў ён Ганначку прама праследаваць. Я з ёй пасябравала, нас жа тут баб, которым даверыцца можна, дзве на тры хлявы. Дык мне жалілася Ганначка, перастрэне яе на дарозе адну, схопіцца за адзежу, на калені ўпадзе, кідай Змітра, ідзі да мяне. Вона ішло, каб яму не адышло. А падлужны палюе ды палюе, усё выгадвае, каб хоць на хвілінечку з вока на вока сустрэць дзеўку. І такія словы, кажа, глядзі, зараз грудзіну разарве, дастане сэрца, адно спытай. А я табе так скажу, бабе як, і дай абгавораць, і не дай абгавораць. Ты сабаку добрае слова скажы, хвастом завіляе, а тут чалавек. Ганначка дзе смехам, дзе спехам вырывалася, уцякала. Ну і не будзеш жа чалавека ганіць ды клясці, які на цябе так запаў. Во, гатовы ногі табе мыць і ваду тую пасля піць. То і усміхнецца яму Ганначка, пакпіць дзе жартам. Хто ж гэта думаў, што да таго дойдзе? І вот у адно лета, а было Насці акурат 10 гадкоў, Змітра старшыня калгасны на ферму павёз. Там, канешта, з каровамі зрабілася, на ногі ўпалі цэлы хлеў. Бо як бяда прыйдзеш і да ведзьмака. Дык я табе скажу, адпаіў Зміцер тады каровы. Адно на тое поле схадзіў, дзе ім траву касілі, усё скеміў. Ага, а Ганначка з Насцей дома была, якраз бялізну мыла. Во як маім агародам ісці, там такая канава невялікая. Мой уладзе месца адно пашырыў, паглыбіў, кладку зрабіў, так добра паласкаць мытае. Зацішна, берагі вербалозам абраслі. Яшчэ табе скажу перад гэтым, Насцічка з рук Змітра мо гадоў да трох не сходзіла. Як дачка побач, так і хапае на рукі. Любіў ён яе сказаць няма як. І яна, як яго пабачыць, татачка, татачка, кветкі яму збірала, вяночкі пляла, а той Зміцер з ёй быў сам бы дзіця малое. Ага. Дзень тады спякотны быў, а калі баба бялізну палошча, сам знаеш, тут спадніцу падтыкне, каб не мокла, ногі голыя, ліфіка не кладзе, а вада пырская, все да цела ліпне. От... Упільнаваў падлужны, хай на яго чэрці палююць, Ганначку, як Насцічка дадому пайшла. Прыйшоў, пачаў зноў казаць сваё казанне. А Ганначка што ж, не пагнала яго адразу, пасмейвалася, падначвала, бялізну паласкала. Адны быццам на свеце, кусты стаяць вакол, загарадзілі ад людзей і ад розуму. Нагнецца над вадой, дык хоць спераду паглядзець, цыцкі амаль голыя, хоць ззаду, а задкам свеціць. Падлужны і не ўцярпеў, здаровы ж, ды яшчэ дурніца ў галаву стрэліла, схапіў Ганначку складкі, на плячо закінуў і пацёг у кусты вербалозу. От гэтага яна ніяк не чакала, а можа і чакае кожная баба над сабой вось такога гвалту. Спадніцу, кохту, усё сарваў, паскідаў, такі юр яго ахапіў, каб ты так піць хапаў ды не напіваўся. Цалаваў, як ашалелы, усё цела, і ці не павіскваў шчанюком, так яго перахапіла. Ганначка білася, баранілася, ды куды ёй? Ды і баба ж, і прызналася яна мне, як абхапіў, ашчаперыў, сціснуў, пакрыў усю пацалункамі, то і свет белы знік. Упадабала яна яго раней, на пачатку. От дзе бяда, да яго ж ездзіла спярша, а ён сляпак чортаў. Няма чаго доўга казаць. Насцічка як прыбегла, дык і пабачыла. От. Тётка замаўчала, маўчаў некалькі разгублены і я, бо не мог пакуль зразумець, навошта мне гэтая даўняя гісторыя пра любошчы на лужку ў вербалозе. А далей як было? Падахвоціў я цётку, дастаў тэлефон і дэманстратыўна паглядзеў на час, каб паказаць старой, што ў мяне нямала яшчэ пільных спраў. Ды тое і было. Ганначцы падразу ва ўсім з метру прызнацца, ён бы прабачыў, згатаваў адвар які, каб прыйшла яна ў розум. Ды баялася, мне пераказвала ўсё, плакала, плакала. Кажу, ідзі ўпадзі на калені, павініся. Ды водзе яшчэ бяда, Насцічка ж бачыла ўсё. Казала Ганначка, як скамянела дзяўчынка, трэсла адно яе і мову адняло. К вечару ліхаманка яе біць пачала, зміцер спалохаўся, хапаўся за свае травы сушаныя, толку ступцы, гатаваў зелле. Тры дні прайшло, дзіця ў гарадцы, не спалі абое лядачкі, а потым адпусціла. Ачомалася дзяўчынка, бацьку пазнала, Ганначка бульён звараны астудзіла, нясе Насцічцы, а тая ў крык немы, не кранайся мяне. То ўжо Ганначка застыла слупам. Бачыла я, як ішла яна да той канавы вечарам. Без нічога ішла, пайшла за ёй, счарнела яна тварам, выла, траву грызла, па зямлі качалася. Хоць ты за руку яе бяры ды вядзі, а не будзеш жа мяшацца, ды і сам знаеш, зміцер мог такое ўтварыць, зажыва б згніў падлужны. Ох, это не жартачкі, ведзьмаку дарогу перайсці, жонку яго ссільнічаць. То гэтага і баялася Ганначка, каб грэх цяжкі на сябе зміцер не ўзяў. От і засілілася на заўтра. Як засілілася? Я ажно прыўстаў ад нечаканасці. Памерла ж яна, і быццам зміцер яе пабіў. Выклаў я сваю дасведчанасць перад цёткай. Засілілася яна. Тихо, с пякучым жалем у вачах, паўтарыла тётка. У хляве на бэльку вяроўку завязала, ды кароткая была вяроўка, а бэлька высока, ды куслончык узяла з сабой і яшчэ табурэтку. Зміцеру час пахапіўся, як яна ў хляве зачынілася, ён праз хвіліну і выскачыў з хаты і з ножом у руках. Ці то па-свойму па-вядзьмарску ён пра ўсё даведаўся, ці то Насцічка яму паспела расказаць, аж во пайшоў цікаваць за жонкай. Яна ў яго на вачах з услончыка ступіла, зміцер як скочыў уверх, адкуль той спрыт і сіла, і ножом па вяроўчыне перасек. Ды ж наканавана было ўсё. Нічога не паробіш. Ганначка сарвалася, упала на табурэтку, а тая табурэтка ўверх ножкамі упала. От і ударыла пячонку, адбіла. Кровазліццё ўнутранае не ўратавалі. Пакуль хуткая ехала, яна яшчэ жыла, мяне заклінала на прамілы Бог не казаць нічога Змітру, нічога. Не знаю, як там Змітер у міліцыі казаў, бо пыталіся ў яго многа, і Насцічку пыталі, сама бачыла. Мімаходзь ішла, а яны якраз у двары яе дапытвалі. Дык Змітер так і не даведаўся, уражаны спытаў я. Мабыць, здагадаўся, ну, што было ў Ганначкі з падлужным. Толькі не ведаў, што віны Ганначынай адна макавінка. Не чапаў ён падлужнага, а той дурань быў напіўся. Гэта, як сталі казаць, быццам Ганначка памерла ад удару, быццам Змітер яе выцяў моцна. І давай да Змітра біцца. І напраўду ударыў з-за вуха. Мужыкі побач стаялі, схапілі, а то б забіў нагамі. А Змітер і змаўчаў. Дзівіліся ўсе, і я во дзівілася. Ніяк у яго злосці не было, ні ў вачах, ні ў руках. «Дыка Настя», — падагнаў я старую, — «Змітер усю сваю сілу Насці перадаў». Я хмыкнуў, але сцярпеў, не стаў нічога казаць. Цётка ўздыхнула глыбока, быццам набірала паболей паветра ў грудзі і працягнула. Вяселле гулялі ў нас у адных тут, яны ўжо давно з'ехалі. Насцічцы ці не 16 было. Падлужны жыў з жанчынай адной ужо гады два, праўда, дзяцей нешта не заводзілі. Гуляў з ёй на вяселлі. І Насцічку пазвалі, сябравала яна з нявестай. А Насцічка, я табе скажу, рана паспела, клубы шырокія, прухкія. Падлужны падпіў добра, ведама ж, чаго мужыкі на гулянкі ходзяць. На двор стол вынеслі, ды стоячы ў карты гулялі. Насцічка міма ішла з дзяўчатамі, ён і ляпнуў ёй услед. «Бач, вядзьмарскае семя паспела». Хутка хлопцы ў чаргу станавіцца будуць, ды заржаў. Не любіў ён яе, надух не пераносіў, а я во побач была якраз, прыпынілася. Насцічка павярнулася, тварам страшная стала, бы не яе твар, такі не скамянелы, а як жалезны, шэры, крывіначкі няма. І вочы прымружыла, так глянула, ажно вусцішна ўсім стала. Мужыкі і на карты забыліся. А Насцічка усміхнулася так нядобра і гавора: «Дзякуй за пажаданне. Хай сабе стаіць чарга. І вам таго ж. Няхай у вас стаіць і не падае». І адкуль кветка ў яе руках узялася, далі Бог не бачыла. Рамонак. Яна і кінь той рамонак падлужнаму. Ён і спаймаў. Так во выйшла. А праз месяц ці меней яго жанчына ў прочкі пайшла. Падлужны пасля пачаў да адной нашай мясцовай развядзёнкі, старэйшай намнога падыходзіць. Яна і не супраць была, чаго адной векаваць. І быццам пачалі жыць разам, ды разбегліся хутка. Яна збегла. От тады і пайшлі пагалоскі і сталі казаць на падлужнага «стаяк». Старая замаўчала. С хвіліну я думаў пра пачутае. Нічога карыснага. Канечне, цікавая гісторыя. Насця магла пранесці праз усё жыццё нянавісць да чалавека, які знішчыў яе шчасце. Тут няма сумненняў. Але не прымаць жа сур'ёзна яе нібыта вядзьмарства, ды яшчэ такое фізіялагічнае. «Дзякуй вам вялікі!» — я закрыў нататнік. «Калі нешта яшчэ ўспомніце, звяртайцеся». «Ды не ўсё яшчэ! Куды ты?» — заспяшалася цётка. Гэтае з бабамі мой перажыў бы падлужны. Насця ж яму ніяк жыць не давала. І як? Без цікавасці усміхнуўся я. А вось так. Ты думаеш, за спрэчак, якіх сястра з сям'ёй з бацькоўскага дому з'ехала? Яны ж столькі грошай уклалі, каб прасторна было ўсім жыць. Яны ж разам, як можна стала, кароў пачалі трымаць, цэлы гурт. Апарат гэты купілі для даення, швагер падлужнага трактар набыў, ферма цэлая была, зямлі многа, на капейку выбіліся, ды ўсё абы як ісці стала. Насця ўмяшалася, не змог я схаваць сарказму. «А ты не смейся», — зіркнула на мяне амаль злосна Сонька. «Ведзьме малако ў каровы забраць, як майму ўладзю самакрутку звярнуць». «І як?» – больш зветлівасці спытаў я, бо мне па праўдзе стала шкада часу. «А во прыйдзе, кубак малака папытаецца і ўсё забярэ, даёнку папросіць, збанок, лазінай карову сцібане, у ведзьмы штукарства ўхопіць, каб чалавека звесці, не тое, што карову». «Зразумела. Я ўстаў з лаўкі, тётка таксама падхапілася, кранула мой рукаў, прытрымала. «Падлужны гэта!» – зашаптала яна таропка. «Месяц таму ён адну за другой чатыры свае меншыя каровы, самыя малочныя, – казала работніца з яго фермы, – на мясакамбінат мусіў здаць. Напіўся тады, як вярнуўся, дык крычаў: „Закалю, суку, патрапіць на вілы!“ І закалоў, от!» «Вы самі чулі?» «Чула, са шчаў я вярталася, на канаве збірала, ужо адскочыў першы маладзенькі, а падлужны на двары сваім крычаў». «Ясна, разбяромся», – аўтаматычна адказаў я. «Дзякуй, вы мне вельмі дапамаглі». Хата Міхася падлужнага ад вуліцы была агароджана высокім плотам, шчыльным у дзве дошкі, уваходная брамка не была зашчэплена знутры. З участковым мы зайшлі на двор, забрахаў сабака, прывязаны ў куце на доўгі ланцуг. На сенцах вісеў замок. Яшчэ адзін уваход у хату, куды мы прайшлі пад раз'юшаны сабачы брэх, таксама быў зачынены, на ўнутраны замок. За домам быў шырокі двор, стаяў просты воз без пярэдніх колаў, пад невялікім навесам адмысловая брычка, амаль новая на сапраўдных рысорах. Вялізны хлеў пуставаў, яшчэ адна гаспадарчая пабудова была зачынена на замок. Далей агарод з роўненькімі радамі парасткаў буракоў, якія цягнуліся далёка да самага ўзлеску. З правага боку агарод таксама межаваў з лесам, у які ў далёкім канцы глыбока ўразалася паляна. На ёй пад разгалістым, не вельмі высокім дубам стаялі два леташнія рудыя стажкі, ужо і не пазнаеш сена ці саломы. Між імі нейкая гаспадарчая тэхніка. «Мабыць, з каровамі на пашы», – выказаў думку тумар. «А работніца, якая кароў доіць, вечарам прыходзіць». «Сам пасе?» «Пакуль сам. Пачнуцца ў дзяцей канікулы, іх наймае, мясцовым п'яніцам няма даверу». Мы завярнулі назад, позірк мой зноў зачапіўся за стажкі, дакладней за тое, што было між імі. Я пазнаў гэтую прыладу, конныя граблі, два вялізныя колы, сядзенне, аглоблі, і ззаду шэраг паўкруглых металічных зубоў. «Стой!» – усхвалявана гукнуў я, пацягнуў за сабой тумара. «Глянем!» Граблі былі даўнішнія, метал добра паела ржа. Праўда, аглоблі нядаўна памянялі на новыя. Я абышоў ззаду, металічны паўкруглы шэраг быў падобны на стары хворы рот. Тут не хапала больш за трэць зубоў. Няўжо гэта? Усхваляваны я ў шчыльную падышоў да драпежна ўзнятага раду. Вось адзін асобны, з гэтага боку няма трох, з гэтага двух. Якраз хапае, каб умясціцца чалавеку. На тым канцы аграблі метры на тры яшчэ такі ж асобны зуб, не вельмі востры на канцы, сантыметр ці трохі больш у дыяметры, паўкруглы. Тумар, калі я зараз лягу вось тут, а ты там адкінеш нейкі рычаг, гэты зубец праткне мяне, як Насцю. І лёгка нават. Паціснуў плячыма участковы і пачаў старанна ўглядацца ў вострыя канцы зубцоў. Толькі не надта падобна, а зубцы быццам усе спецыяльна выцерлі. З лёгкім узрушэннем заключыў ён, калі прайшоў уздоўж. І не проста выцерлі, а добра пашаравалі. Я правёў асцярожна пальцамі па адным зубе, які відавочна зусім нядаўна дбайна пачысцілі шліфавальнай шкуркай. Метал быў хоць і з рудымі эразійнымі плямамі, але з чыстай гладкай паверхняй. Бо я вчора рамантаваў грабалку, чысціў цэлыя і здымаў паламаныя зубы. Злосць, нянавісць і абурэнне сабраліся ў адным ускрыку. Іх было так многа, што я міжволі ўздрыгнуў. І асцярожней тут, рычаг слаба трымае, сарвацца можа, з дзіркамі ў нагах пашыбуеце назад. Мужчына гадоў 50 ці крыху больш стаяў за некалькі крокаў ад нас, глядзеў насуплена, зусім непрыязна. Падлужны, здагадаўся я. Мабыць, на зямлі фермерамі павінны працаваць менавіта такія мужыкі, з вялікімі і дужымі рукамі, упэўненыя. Ён стаяў неяк незвычайна, быццам ціснуў сваёй вагой на зямлю, а яна паслухмяна прасядала пад ім. Падлужны зрабіў яшчэ крок да нас, цяжкі, гаспадарскі. «Тумар, ты мяне ведаеш?» «Заўтра атрымаеш скаргу ў пракуратуру». Голасна, але без пагрозы звярнуўся падлужны да ўчастковага. Мяне ён быццам не заўважаў. «Дыво, пракуратура на месцы», – спакойна адказаў тумар. «Следчы, а мне пляваць!» Цяпер ужо злосна адказаў падлужны. «Я свае правы ведаю, і парадкі вашы таксама. Чаго лезеце без дазволу ў маё жытло?» «Каб было зачынена, то не лезлі б», – умяшаўся я. «Я следчы пракуратуры, мне трэба з вамі пагаварыць». «Вось гукнеш сваёй паперкай, тады і будзем размаўляць у тваім кабінеце». Раздражнёна перапыніў мяне падлужны. «А цяпер вымятайцеся, мне няма калі». Толькі зараз я звярнуў увагу на гаспадарчыя вілы ў руках падлужнага. Яны былі відавочна нялёгкія, але трымаў ён іх у адной руцэ бы пярынку, чатырма вастрыямі на нас. Злёгку паўкруглыя, яны металічна ледзь пабліскавалі на канцах. «Тады будзем па законе». Без эмоцый завершыў я размову, хоць унутры закіпала злосць. «Чакайце павестку, а паляна гэтая вось, здаецца, не твая зямля, так? То ідзі сабе адсюль, цябе не затрымліваюць». Дзіўна, але мужчына спакойна павярнуўся і пакрочыў у напрамку свайго двара. «Негасцінны таварыш», – заўважыў я. «Ды такі вось», – згадзіўся тумар. «Пакурым?» «Пакурым». Мы адышлі колькі крокаў пад дуб, апусціліся ля камля, я паўлёг, выцягнуўшы ногі, і нечакана адчуў усё хараство гэтага месца. Хату падлужнага закрывалі стажкі і невялікі, але густы зараснік маладых бярозак трохі далей. З трох іншых бакоў паляны шчыльна стаяў лес з густым падлескам. Тут было не проста зацішна, тут было на дзіва спакойна, утульна, нават неяк інтымна, далі Бог. У такім месцы добра сустракацца з жанчынай. А хата таго паэта Дылько, вось жа цераз дарогу, насупраць хаты падлужнага амаль. Тут пад дубам можа занадта адкрыта, а калі падысці бліжэй да тых маладзенькіх бярозак, там нібыта і трава больш густая, зялёная. Я падхапіўся, тумар здзіўлена глянуў на мяне. «Петрович, прызнайся, табе зараз пра жанчыну не падумалася?» Тумар хмыкнуў, прытаптаў недакурак абцасам. «Некалі, у лес з жонкай хадзілі на сваю паляну. Было». Белы поліэтыленавы пакет у бярэзніку я заўважыў адразу. Ён ляжаў толькі ледзь прыкрыты леташняй лістотай. Я перавярнуў і патрос яго. Выпалі белыя жаночыя трусы, джынсы і майка. І мабільны тэлефон.